Книга «Вихід», розділ 36. Бецалел, отже, і Оголіяв, та всі вмільці мистецтва, яким Господь дав мудрість і хист, щоб знали, як робити, зроблять усяку потрібну роботу коло святині, згідно з тим, як заповідав Господь. Так покликав Мойсей Бецалела та Оголіява і усіх умільців мистецтва, що їм Господь дав мудрість у серце. Всякого, кого хист тягнув узятися до діла, щоб довести його до кінця. І взяли вони зперед Мойсея всі приноси, що поприносили сини Ізраїля на будівлю і спорудження святині, щоб збудувати її. Але сини Ізраїля приносили щоранку і далі добровільні пожертви. Так що всі майстри, що були зайняті на роботі коло святині, поприходили кожен від своєї роботи, що її виконували, і сказали до Мойсея: «Народ дає більш, ніж треба, для виконання діла, що заповідав Господь зробити». І велів Мойсей розголосити по таборі таке: «Нехай ні чоловіки, ні жінки не дають більш ніяких пожертв для святині». Так було стримано народ від пожертв, бо було вже досить запасу на всяку роботу, що мала бути зроблена, було ще й надто. Усі найспритніші з майстрів, що були зайняті ділом, зробили храмину з 10 килимів, з тонкої льняної тканини, блакиту, порфіри і кармазину, з херувимами вишитої роботи зробили їх. Завдовжки один килим був 28 ліктів, а завшир – 4 лікті. Міра одна для всіх килимів. І позчіплював Бецалел 5 килимів один з одним і других 5 один з одним. Зробив і петельки з блакиту на краю кожного килима, що на кінці перших 5, зчіплених докупи. Так само зробив на краю останнього з других 5, зчіплених докупи. 50 петельок зробив на одному килимі і 50 петельок на краю килима з других, зчіплених докупи. Петельки ж були одна проти одної. Зробив також і 50 гапликів золотих, і позчіплював ними килими один з одним, і стала храмина ціла. Зробив також килими з козячої шерсті до намету над храминою. 11 таких килимів зробив він. Завдовжки один килим був 30 ліктів, а 4 – завшир. Одна міра для 11 килимів. І зчепив докупи 5 килимів окремо і 6 килимів окремо. І зробив 50 петельок на краю останнього килима перших, зчіплених докупи, і 50 петельок на краю других, зчіплених докупи. Далі зробив 50 защіпок мідяних до зщіплювання намету, щоб став цілим. І до намету зробив покриття з баранячих шкур, пофарбованих червоно, а друге покриття – з борсучих шкур, зверху. І наробив дощок на храмину з дерева акації, прямовисних. 10 ліктів завдовжки була одна дошка, і 1,5 ліктя завшир. По 2 чопи в одній дошці, пригнані один до одного. Так само зробив на всіх дошках храмини. Наробив ото дощок на храмину. 20 дощок на південному боці, праворуч. І 40 срібних підніжок зробив під 20 дощок. По 2 підніжжя під кожну дошку для обох її чопів. І на другому боці храмини, на північному, зробив 20 дощок. І 40 підніжок до них, срібних, по 2 підніжжя під кожну дошку, а на задньому боці житла, на захід, зробив 6 дощок. 2 дошки зробив до кутів храмини ззаду. Вони були подвійні знизу, а й подвійні вгорі, до першої каблучки. Так зробив до обох, на обох кутах. Усього ж було 8 дощок із срібними підніжками до них. 16 підніжок, по 2 підніжжя під кожну дошку. Далі зробив засуви з дерева акації. 5 до дощок на одному боці храмини і 5 на другому боці храмини. І ще 5 засувів до дощок для храмини ззаду, на захід. І зробив середній засув, що мав проходити посередині дощок, від одного кінця до другого. Дошки ж обклав золотом. Каблучки до них, щоб просувати в них засови, були теж золоті. Та й самі засови теж обклав золотом. Зробив він також і завісу з блакиту, порфіри і кармазину та тонкого льняного полотна, майстерної гаптярської роботи з херовимами. До неї ж зробив 4 стовпи з дерева акації та обклав їх золотом. Гачки їх теж були золоті. І вилив до них 4 підніжки з срібла. Зробив і запону до входу в намет з блакиту, порфіри і кармазину і тонкого льняного полотна, робом мережаним. І 5 стовпів з гачками їх. І обклав верхівки їхні і поперечини їхні золотом, а 5 підніжків їх зробив з міді.